Kontestacja. I zaczynamy, badziewnie przerwaliśmy troszeczkę piosenkę Boba Dylana, żeby zacząć kontestację. W czwartek, 21 lipca 2011 roku i dzisiaj z kwatery głównej, tymczasowej, polowej kontestacji nadają Marcin Kogokosiński i Martin Lechowicz i zapraszamy do słuchania wszystkich w każdym wieku dowolnym, ale najbardziej tych, którzy piją aktualnie piwo. I przypomnę, że na stronie www.kontestacja.com możecie wszystkie informacje napisać, głównie tę, że nas nie ma teraz, bo jesteśmy na Contest Campie, gdzie spotkało się dużo, właściwie od jutra jest Contest Camp, a dzisiaj jest spotkanie takiego, no, nadających. Leader of the leaders of Contestacja. The best of the best. Oraz mnie. The core of the course. Tak, i oraz osób towarzyszących. No i gdzie ustalamy ważne strategiczne decyzje na kontestację. A ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że jako że dzisiaj jest 21 lipca, to warto oczywiście powiedzieć o paru datach, które wiążą się z dniem dzisiejszym. Na przykład w 1905 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej został powieszony Stefan Aleksander Okrzeja, członek organizacji bojowej PPS. Brawo, to jest niesłychanie ważna informacja! W roku 1905. Mamy publiczność. W roku 1912 natomiast odsłonięto pomnik świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach. Niesamowite, brawo! Jadwigi Śląskiej z samych Katowic. Oraz wybierzmy jeszcze ostatnią datę. W 1916 roku, 21 lipca, przypomnijmy, założono Klub Państwowców Polskich. Dobra, zaczynamy dzisiaj gadanie. Przy okazji ja chciałem powiedzieć, że mamy w studiu publiczność, żeby nie było. Niech publiczność coś powie może. Jest. Publiczność. Jeszcze nigdy nie nadałem z publicznością. Takiego sitcoma zrobimy dzisiaj, nie? Jak się to podoba? Musimy mieć moderatora z takimi tablicami. No, że jak powiemy coś śmiesznego, to się wszyscy śmieją. Nie? Takie różne. Trzeba dużo śmiesznego, więc mamy dzisiaj tematy jakieś. Ja dzisiaj miałem nadawać... Może Mariusz sobie powiedział o dwóch gejach. Widzisz, to ja są miał jakiś wiersz przygotowany. To są mało przeszkolona publiczność. W ogóle jest straszna jest ta publiczność. Trzeba taki trening zrobić. Publiczność ma tylko się śmiać, albo klaskać, albo co jeszcze. I tyle. I tyle właśnie. Teraz lepiej. Jak powiemy coś wzruszającego, to ma zrobić takie... To bardzo. To bliżej. Coraz lepsze. Tak, że dzisiaj ja miałem przygotowany... Prawie jak orgazm. Przygotowany... Przygotowaną rozmowę z jednym radiowcem z Olsztyna, redaktorem Radia Olsztyn, którego spotkałem, zgadnij gdzie? W radiu. W Olsztynie. Dobrze, publiczność wie, a ty nie. Pogadaliśmy dużo i okazało się, że ma poglądy całkiem zdrowe, a pracuje w państwowym radiu. Nie wiem, jak do tego doszło. Masz jakąś teorię? Mam rodzinę w radiu, więc się nie wypowiadam. A, cuda się szerzają. Dobrze, ale dzisiaj tego nie puszczę, bo mam lepszą okazję właśnie pogadać z ludźmi na żywo, znaczy tak ich wciągnąć do tej audycji i może tematy aktualne. W ogóle ja jestem w trakcie podróży i mnie właśnie tutaj nie ma, a Hugo dopiero co wrócił. Jak było w Chorwacji? Gorąco. Dziękuję. Nie, tam się naprawdę nic specjalnego nie działo. Tam to było państwo, gdzie... To jest państwo, gdzie masz wypocząć i potem ma się dziać przez resztę roku w twoim życiu. Państwo, tak? Kraj. Kraj, no. W państwie takim. To, że to państwo, to cię tak jakoś bardziej państwo. Wczepiasz. W tym państwie, w tej organizacji. Dobra. W tej wodzie. I tyle, tak? Dobrze. To z nami, dobra, to czekaj, będę tak jakoś, żeby zacząć, więc... Nie będzie dzisiaj tego nagrania. Dzisiaj postanowiłem, że jak już jesteśmy na Contest Campie, żeby przypomnieć państwu tych, co polegli w naszym radiu. A to dużo ich będzie. Będzie ich dużo, czyli ci, co mieli kiedyś audycję, a już ich nie mają. O, i właśnie jest, jedna już taką jeden osobę przy widzę. Nas jest. Jako, że jest też nagrywanie wideo, to pokażemy państwu głos, który słyszeliście w soboty. Tak? Dobrze mówię? W soboty to było? W soboty wieczorem. W soboty wieczorem. Chodź tutaj, mamy krzesełko. Zapraszamy autora audycji, która się nazywa... Kontesjonał. Kontesjonał! Kontesjonalista! Tak, mamy specjalny mikrofon, który obejmuje wiele osób i no, udowodnij, że to ty jesteś rzeczywiście. To jestem ja, to mówił Jarząbek. Nie słychać było. Przypomnij, jak zaczynałeś audycję? Ty miałeś jakieś rozpoczęcie takie? Szczęść Boże mówiliśmy. No. A później będzie pochwalony Martin i Hugo. Zawsze dziewica. Spowiadaliśmy wszystkich. To dlatego skończyli. I ten, kto pukał, to miał najbardziej przeklapany. Bo nic ciekawego nie było. W tej audycji? Nie, ja pamiętam, kontesjonał właśnie był wzbudzał straszne emocje, bo ty byłeś strasznym komuchem. No, ja jestem dalej komuchem, pozostałem, także socjal do przodu. Ale to, co pamiętam, to pierwsza audycja była... ty byłeś w wannie wtedy. Byłeś w wannie, bo przyszedłeś posłuchać audycji, ale mówisz, że tutaj się nic ciekawego nie dzieje i poszedłeś do wanny. No to słyszałem, tak, słuchałem tego z wanny. Z wanny. Martin wtedy słuchał spod wody i to już był wyższy level kontestacji. I teraz najnowsza technologia to będzie właśnie kontestacja w wannie. Teraz, no bo jak się ma komórki, to można słuchać na komórkę. Odsłuch z korka. Tak. Albo z puszcz. Tam będziemy robić różnych puszcz. A teraz Jabol właśnie jest karany za wszystkie swoje kłamstwa i zostaje przez chłopaków porażony prądem co chwila. Tak, bo wielu nadających jest z nami, że wymieńmy tych wszystkich. Kreator tutaj jest, da odezwij się go jakoś głośno. Witam. No tak słabo trochę było. Nie po kreatorsku. To chodź, dobrze, dziękujemy bardzo, za chwilę jeszcze pogadamy. Witam. Chodź, siadaj, teraz będzie z nami kreator, który dalej jest nadającym, ale może już niedługo, może go wywalimy i wtedy będzie... Ja się tak łatwo nie dam wywalić. Tak, on się łatwo nie daje, ale to nie on tu rządzi, prawda. Za te problemy techniczne jakieś łatwo było. Tak. No jest, tak wygląda kreator, jakby ktoś nie wiedział, ten kto ogląda audycji, to widzi. Jak ty zaczynasz audycję? Ty przypomnij. Masz jakieś odliczanie, a później leci tam dźwięk otwieranej konserwy, no i tam. A czyli nie, teraz jest zmieniony dżingiel, bo ja bym zaczął dużo tam mieszać i są jakieś takie dżingle, co tam jest. Że upadła komuna, a później, że takiego wała jak Polska cała, bo to jest nieprawda i tam leci ta piosenka takiego wała jak Polska cała, no przeszlatana gadaniem Wałęsy jakimś tam bez sensu. To, i to jest czołówka, to jest tam... to intro? Bo ja myślałem, to się zmienia za każdym razem. Nie, bo jeszcze jest MacGyver, że wiesz, że my robimy z zapałki kapitalizm. A nie musisz zrobić takiego jingla, żeby taki początek, żeby trwał powiedzmy 10 sekund, za każdym razem był taki sam i było wiadomo, co w nim chodzi. Że 5, 4, 3, 2, 1 konserwa. O, i koniec. I to był mój jingle, ale... Ponieważ idziemy w barok, a nie w renesans, no to dużo jest tych detali. No, dobrze. Czy, dobra, masz jakieś... Czy to słuchałeś kontesjonału w soboty? Znaczy w soboty nie słuchałem, ale słuchałem, jak czasami powtórka leciała, jakichś dziwnych porach. A, i czy cię to... Dzwonił, nie kłam. Dzwonił. Znaczy raz dzwoniłem chyba. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ja dzwoniłem. Wiem, czy wnerwiała cię ta audycja, powiedz szczerze? Bo już jej nie ma, to teraz możesz powiedzieć. Mimo, że prowadzący tam siedzi kawałek dalej, ale... Znaczy, szczerze powiem, nie wiem, bo kiedyś słuchałem było merytorycznie, kiedyś słuchałem było trochę bez sensu, ale ogólnie raczej za mało słuchałem, żeby stwierdzić, czy było bez sensu, czy merytorycznie, więc słuchałem chyba dwóch czy trzech audycji. Dobrze, to jak mamy taką specjalną audycję z nadającymi, to ludzie na czacie możecie zadać jakieś pytanie kreatorowi, czy coś. Dzisiaj wyjątkowo nie można dzwonić, dziś nie. Bo mamy za słaby sprzęt. Jest pytanie, czy kreator zrobił w końcu furę zabudowany Mikołami. Dobrze, nie wiem. Kreator. Nie zrobiłem, bo to dopiero był plan, kurczę. Bo z kolegą, który ma sprawdzanie spalania paliwa, nie wiem, się dogadać. Nie mam bladego pojęcia, o czym mówicie i nie pozwolimy na to, żebyście dalej gadali, paliwa. Bo nikt was nie rozumie. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Technicznie bardzo. Nie gadałem, jak coś mądrego się powie. No i jako, że kontynuujemy przegląd nadających kontestacji, mamy dziś jednego z najlepszych. Cicho tam. Publiczność ma... Wyjaśnijmy jeszcze raz publiczności, co mają robić ty teraz. Macie się... O, właśnie. Już wiedzą. Odgłosy, tak? To dajcie Wiktorek. Słowa nie. Z nami jest Est, który prowadzi Tydzień w sieci w poniedziałki. Od początku się do kamery. Prawie. Od początku. Prawie. Tak. Gdzie jest kamera? Tak. Dobrze. Ja myślę, że cię ludzie lubią. Jak myślisz, cię słuchają ludzie, nie słuchają? No, nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? Skąd mam wiedzieć? Co piszą, przynajmniej udają, nie? Jak mu nie mówimy. Dobra, weź... Ja bym się bał powiedzieć, że nie słuchają, nie? Zareklamuj jakąś swoją audycję, bo twoja audycja jest niedoceniana. Ona nie jest na żywo, to jest jej minus. Jest fajna. Czemu jest wyjątkowa i nie ma takiej... Bo ja prowadzę. Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Znaczy nie tylko, Wiktor też prowadzi. No tak, to jest dobry. Charakter tej audycji jest jaki? No nie, no to jest po prostu przegląd informacji, nie? Czyli to jest taki zespół newsów, które... O, Wiktor. To jeszcze ja się uśmiechnę, bo mnie nikt nie zna, tak, przynajmniej nie z twarzy. więc ja wspieram tego oto człowieka, bo sam to by się zgubił. Powiedz, kto jesteś, bo ludzie to mówią, radio jest. To radio. A, no tak, rzeczywiście, więc jestem Wiktor, przynajmniej tak możecie mnie spotkać na czacie. No i oczywiście w tygodniu w sieci. I masz pęd do tego. Tydzień w sieci jest przed wydaniem głównym w poniedziałki o 20. I zawsze był. I zawsze będzie. I zawsze nie będzie. Będzie. Jeżeli ktoś go będzie prowadził. Dopóki nie może być jacy prowadzący. Słabo by było. Teraz takie dobra, to jakieś pytanie sensowne, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Czy... Nie, dobra, ja miałem powiedzieć, o czym to jest, nie? No to to jest przegląd informacji. To jest takie coś, jak się czyta gazetę, otwiera się gazetę i jedzie się gdzieś na gdzieś na zachodzie, nie? Na przykład byłem ostatnio w Monachium. Wziąłem sobie kilka gazet. To, że w Financial Times były w miarę fajne tematy, to ja rozumiem. Ale jak wziąłem sobie jakieś USA Today, jakaś taka gazeta, może nie na poziomie wyborczej, ale na poziomie jakiejś dziennika czy Rzeczpospolitej, to tam na pierwszej stronie było jakieś tam wiadomości, który stan się rozwija ekonomicznie, który nie, analiza tego, quantitative easing Bernankego, jakieś sprawy, czy ktoś jest... czy bezrobocia wśród weteranów wojennych i tak dalej, nie? Co no powiedział jakiś polityk, było na trzeciej stronie. Wróciłem do Polski z tego lotniska, nie? Podniosłem jakąś gazetę i było, że ksiądz Rydzyk coś powiedział w Brukseli, a minister Sikorski coś na niego nakrzyczał. No takie wiadomości z piaskownicy. I pudelek w Polsce. No to w Polsce tak pudelek. No ja chciałem posłuchać takich informacji, nie? Więc zrobiłem audycję po to, żeby ktoś powiedział fajny temat, tylko do dupy prowadzący i żeby ktoś zrobił tę audycję porządnie. No dobra, nie? Ale to twoja audycja to jest taka... Tradycja to są jakieś sensowne takie fakty, ale w sposób luźny prowadzone, nie? Taki pudelkowaty. Nie, no trochę w sumie najbardziej drętwy z kontestacji ja co prowadzę, nie? Ty się zgadzasz z nim? Nie. Ja też nie. Aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli porównacie... Ja nieraz nie powiedziałem dupa. Właśnie. Teraz, na przykład. To akurat duży problem. Ale poważnie mówiąc, Tydzień w sieci jest najbardziej drętwą audycją, bo staramy się jednak przedstawiać suche fakty. No, może z drobnym komentarzem. No, czyli z namoczeniem pewnym. To jest ta publiczność to taka. Trzeba więcej żartów. Dobra, dzięki wam bardzo. Prowadźcie to dalej, to jest fajne, mi się wydaje. Ale no, jest, no, nie rezygnuj. Czas. Nie, no nie rezygnuj, to jest dobra. A to dużo czasu zajmuje. A to nie? No, naprawdę zajmuje tak 2 dni mniej więcej z tygodnia. A co myślisz o tym, żeby nadawać, żeby robić coś takiego tylko na żywo? Tak, jak, tak, dużo mniej by niosło się zmieściło. Tak pewno. Jak przychodzi gość z gazetą rano w TVN jakimś tam i przegląda tę gazetę. Oczywiście przegląda je troszkę wcześniej, godzinkę wcześniej, ale jednak robi to, wiesz. Nie zajmuje to 2 dni, bo nie ma montażu, nie ma tego wszystkiego. Zajmuje to 2 godziny, powiedzmy. Mm-hmm. No to by zajmowało krócej, ale wtedy bym mniej tych informacji wybrał, mniej by było. Może coś zacząć, spróbuj, nie? Ale by było. No może by ludzie było. Na czacie wypowiedzą się, co byście chcieli. Ja pomyślę. Dobrze, a tymczasem na czacie, czat jest na stronie. To na pewno będzie. Dzięki dla STS, tak? Tak, można jest. I na czacie Ogin zaczął się modlić. Powiedział: Boże, gadaj wolniej i wyraźniej. Trochę głupi jestem. I niektóre zdania są jak najbardziej prawdziwe na pewno z tej wypowiedzi. Tak, nie wiem, jeżeli jest na czacie Bóg, to niech odpowie. Niech spróbuje gadać wolniej, wyraźniej. Ja też nie zawsze go dobrze słyszę. Ale Kamil ma. Dobrze, więc słuchajcie kontestacji. Nie można dzisiaj dzwonić do audycji, bo nie mamy Skype'a, bo nam nie wydoli ten biedny netbook. I przypomnę dla tych, co zaczęli słuchać od teraz, że jesteśmy na Contest Campie, który jest w Tułowicach. Nie, gdzie on jest? Tak jest. W lesie. Tak, i jest to audycja na żywo, przeprowadzana razem z publicznością tutaj przybyłą, ponieważ Contest Camp się zaczyna oficjalnie jutro dopiero, ale dzisiaj jest taki nieoficjalny pierwszy zjazd dla ludzi, którzy działają aktywnie w kontestacji. I postanowiliśmy eksperymentalnie ponadawać sobie przy udziale tych wszystkich ludzi, którzy cały czas gadają tam w kącie. Jako, że w ogóle... przeszkadzają też. Wszystko się może zdarzyć, to jest na żywo, tak już super na żywo. Audycja. Jeszcze bardziej nie do na żywo. Jak się twoja audycja nazywa? Lewatywa. No, z moim podkładem wyjątkowo dzisiaj. Lewatywa z podkładem Hugo. 21:15. Dziś, tak jest. Teraz nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, o co chodzi, ale puszczę dżingiel. Synu, czy odrobiłeś już lekcję? Nie mam bladego pojęcia. Możesz z tych kamyknąć. Proszę, że chcesz chodzić na to. Ja kiedyś słuchałem sobie Nie tylko dla Arów, znasz taki program? Tak. I tam był taki program LK Gra. No nie znam. I tam była, no Wielka Gra znasz, nie? Uh-huh. No to była parodia Wielkiej Gry i tam była publiczność, tam był Man, Wasowski i inni, oni tak dogadywali, jak oni takie... Tak, i tak samo, nie? Gadają jak wy tutaj, że jakieś, weźcie tego starego dziada tam i coś tam, nie? Już takie pierdolone. To jest program rozrywkowy zupełnie. A wiesz, że Coke-man dojedzie dzisiaj po 12 w nocy? Kto to jest Coke-man? A to zobaczysz. A Coke-man. Tak, to też a propos nadający. To cudownie. Dobrze, z nadających jeszcze tutaj ktoś był? Czy tu nie? Claude jest, tak, Claude Monet. Ja, a, i skała, i obława. Mamy schizmy. Ale ich tu nie ma. Schizmy. W sali. Dobrze, no zaproście. Zaproście ich, jak będą. Dobrze, tymczasem... Ja bym pogadał o tym, co się dzieje na świecie, bo nie wiem, co się dzieje w Polsce. Mówiłem, jak na początku, że mnie nie było. I ja nie wiem, co się dzieje, bo nie, co mnie to obchodzi właściwie. Ale oglądam sobie... Jest ważna informacja, że Stany Zjednoczone przestają drukować dolary. A co w Polsce się dzieje? W Polsce się dzieje to, że w Stanach Zjednoczonych trwa kryzys spowodowany tym, że Ameryka chce się zadłużać, a nie może już bardziej, bo ma limit zadłużania się. I teraz, żeby ratować Stany Zjednoczone przed niezadłużaniem się, muszą Amerykanie zwiększyć możliwość dalszego zadłużania się. Tak, taka jest logika i za to zostaną pochwaleni przez... firmy ratingowe. Tak, nie mogą się póki co dogadać. Nie rozumiem tej logiki. Ja w ogóle nie rozumiem żadnej logiki już teraz. Znaczy, tak jakby ktoś miał wątpliwości, że Stany Zjednoczone się różnią od Europy, to nie. Oba obszary są tak samo głupie. No, ale pocieszającą wiadomością jest to, że Bank Centralny zapowiedział, że już nie będzie więcej drukował pieniędzy. Już nadrukował ich tyle, że w tym miesiącu już wystarczy. Tak, to taki był news i ja go gdzieś tam błąkając się po kraju zauważyłem. Ja nie wiem, czy coś ma jakąś opinię na ten temat. To znaczy, że jeżeli mieliście kupować komputery w Stanach i inny sprzęt, to róbcie to teraz, bo już taniej nie będzie w najbliższym czasie. No nie wiadomo, co będzie z tym długiem jeszcze. A jeszcze drugi newsik był ciekawy z Wielkiej Brytanii, tym razem, że okazało się, że jedna gazeta robiła sobie takie praktyki ma, że wzięła i zaczęła podsłuchiwać rodziny ofiar poległych w Iraku i różnych tam innych. Tam coś 4000 osób było podsłuchanych. I takie tabloidowe podejście bardzo. Takie trochę syfne, nie? No. Co ty myślisz o takiej etyce mediów? Powinniśmy może zacząć coś podsłuchać. Podsłuchiwać jakoś? No. Wiesz co, niektóre osoby bywa... Może rodziny ofiar Smoleńska, co? Podsłuchy jakieś. Potem będzie skandal. Radio Kontestacja podsłuchiwało. Ale ten, co puścił parę, nie żyje. A, tak. No, to ten, kto u nas wypuścił parę, to też może bym nie robił. Może. No, ja nie wiem. Czy Hugo, ale chodź, że powiedz, ty jesteś dziennikarzem. Na czacie puszczają nasze zdjęcia. Patrz, to ta technika. Niesamowite. No, na czacie możecie nas zobaczyć. Rewelacja. Zaskakuje mnie samego z siebie. Dopiero co kręci się tam kamera kręcona za na czacie, już jest. To jest takie piractwo, nie? To tak samo jak kręcisz film, teraz już jest takie piractwo, że ludzie kręcą film, na przykład ten Piraci 15 z Karaibów. A tu już są zdjęcia. A tu już są piraty krążą, tak, już na torrentach można cały film ściągnąć. To czasem poskładać, bo od końca oglądać. To z Kontestacją tak samo będzie. No? Mariusz jest zupełnie kosmiczny kraj, kiedy można było przejrzeć film, który jeszcze nie został nakręcony, tak? No to tak, bo... Skała ma wodę. Ej, ja wczoraj wchodzę na stronę Kontestacja.com, a tam już była audycja z października. Moja własna, nawet jeszcze, więc posłuchałem ją, wiem, o czym mam mówić w październiku. Po prostu powtórzę wszystko jeszcze raz. No, takie rzeczy tylko w Kontestacji. Z nami, dzień dobry, z nami jest prowadzący... Co? Kompas polityczny. Kompas polityczny, jak się nazywa? Skała. Ty, to jest Martini może? To jest Martini. O, fantastyczne, Martini mi przyniósł. Chcesz Martini? Mogę się nalać. O, uwielbiam Martini. To jak masz jakiś ten, szklankę... Po audycji, bo w trakcie audycji mam... co innego. Ale słuchaj, SS mi powiedział, że mam przyjść, bo nagrywają wszyscy nagrywają. Tak, więc witamy. Dzisiaj mamy... Nieprzypadkowo tutaj jesteś z nami. Tak, nieprzypadkowo jesteś z nami. Prowadzący Kompas Polityczny Skała. Tak, wraz z Obawą prowadzącym. Tak. Ale Obawa gdzieś tam krąży. Dobra, wasze audycje są mierne oraz na brzmiącym niskim poziomie, ale niektórzy słuchacze was lubią i obaj są z nami dzisiaj na tym. A teraz mówisz o wydaniu głównym, czyli Martin i Hugo, oczywiście, bo kontakt polityczny jest na najwyższym poziomie, a nie tak jak wasza audycja. Dobrze, to był taki głupi żart. Nikt nie załapał. Nikt. Nikt po prostu. Na tak drętwą publiczność dzisiaj. Tragedia. Dobra, to opowiedz coś o swojej audycji, zareklamuj się, jak już to się nasza audycja przede wszystkim, co można powiedzieć, nasza audycja jest najlepsza kontestacji, jest to mainstreamie politycznym, my jako kompas polityczny przeprowadzamy przez ten mainstream polityczny i wyjaśniamy, co się tam dzieje dokładnie, z naszego punktu widzenia oczywiście, czyli jest to w pełni subiektywne. O, to jest pani. Strasznie trudno, dużo trudnych słów. Bardzo zawarł. Tak. Czyli a prostym językiem. No to z naszego punktu widzenia mówimy o tym, co się dzieje w polityce obecnie. A co się dzieje? Obecnie. A teraz, bo nas nie było. Bo nas nie było. Teraz jest sezon ogórkowy, tego wstrzymaliśmy. Właśnie teraz nic się nie dzieje. Czyli nic, mówię, nic się nie dzieje. Dobrze. Tak, nic się nie dzieje, więc nic nie tłumaczymy. No to tak chyba normalne. Okay. To jest dobre podejście. No, jak będzie wrzesień, no to znowu zaczniemy tam gadać sobie. Skąd wyście taką nazwę wzięli, kompas polityczny? Bo jest taka scena Political Compass. No się zerżnęli, skądś wiedziałem. On się przydaje publiczność. Ja to żywcem po prostu przetłumaczę. Czy ty masz wrażenie, że publiczność jest po naszej stronie tutaj? No. Ja po prostu żywcem przetłumaczyłem tę stronę z języka angielskiego na polski. Nie mów. Tak. Naprawdę? I stwierdziliśmy, że to fajna nazwa będzie. Fajne, tak, fajne. Ctrl-C, Ctrl-V, na tej zasadzie działa kompas polityczny. Ale jeszcze tłumacz był po drodze. Dobrze, kto z was jest lepszym prowadzącym, ty czy Obława? Oczywiście ja, bo Obławy brakuje amfetaminy. Dobrze. Jak Obławy kupimy amfetaminę, to Obława będzie do mnie lepszy. Jednak jest to rozrywkowa stacja, bym powiedział. Dobrze, to chyba podziękujemy panu. Chyba, że chcesz coś powiedzieć, na przykład. Jaką byś dał radę innym prowadzącym, potencjalnym? Więcej amfetaminy. Myślę, że chciałem to powiedzieć, ale zostałem uprzedzony, więc nie powiem, że więcej amfetaminy, bo to byłby spoiler. No daj jakąś radę. Drugą. Idź sobie potem. Nie, no po prostu nie przynudzać, no bo my przynudzamy jest nudno wtedy. Nie wiem, co tutaj publiczność nie wie, co taka konfundowana. Pół entuzjazm, a wpół brak. Tak, dobrze, dziękujemy bardzo. Był Martin, jak chciał Martini, to powiesz. Oczywiście, że to przyjdź do domku H. Dobra. I powiedz, że jesteś Martini. Jestem Martini, powiem, że chcę Martini. Dobra. No to ja idę. Wracam. Ponieważ mamy audycję na żywo, przypomnę, z żywą publicznością, mamy też żywych autorów, żywych dżingli, znaczy offline'owych i tutaj masz teraz parę sekund, żeby wymyślić dżingla i będzie dżingiel na żywca. Już jesteś gotowy? Martini! Czy nie? Czekaj, już? To nie wiem, to może... Uwaga. Dajesz. To może rozmowa przez telefon. Synu, czemu cię nie ma? Jestem na contest campie. To był Luke Left, czyli autor tych słynnych różnych... Następne dżingle. Słynnych dżingli i to był dżingiel akurat na żywo. Dobrze, z nami jest znowu prowadzący konserwę. Czas, przon już był. Nie było. Dzień dobry. Zawsze mówię dzień dobry, to można mnie poznać, że dzień dobry. Ten zarośnięty człowiek nie jest troglodytą, jak niektórzy z was przypuszczają, oglądając teraz film. Jest to jeden z prowadzących nasze audycje, Jabol. Nie, przepraszam bardzo, bo Jaboli jest mnóstwo, a Jabolissimus jest jeden. Ja jestem jeden, to jestem ja. Dzień dobry. Po wielu piwach zdołał tutaj się przyczołgać i powie nam teraz, dlaczego to prowadzisz w ogóle? Ja chciałem najpierw sprostować, że wcale nie po tak wielu piwach, a po drugie, jakie było pytanie? Czemu takie konserwatywne jakieś klimaty jedziesz? Jak ty jedziesz na Woodstock, pijesz piwo, jesteś zarośnięty i śmierdzi ci z gęby na przykład. Nieładnie. No bardzo nieładnie, ja tutaj muszę tutaj siedzieć. Nie, no, przepraszam bardzo, bo to nie po tylu piwach, dlatego tak nieładnie, ale chodzi o to, że gdyż albowiem i azalisz, ja albowiem, gdyż i azalisz i zawsze. Już wiem, na czym prawicowość polega. Nie. bo ja rozumiem, o co chodzi w konserwatyzmie, aczkolwiek konserwatyzmem, konserwatywny nie jestem. Ja jestem liberałem, bo jestem wolnościowcem, czyli liber znaczy wolność i jestem wolnościowcem i wychodzę z tego. A konserwatyzm rozumiem i dlatego współpracuję, prawda, z kreatorem. I tak jak to było na zeszłym Contest Campie, to było tak, że prawda, się spotkałem z kreatorem, że prawda, on chciał zrobić audycję, no i ja wiedziałem, o co chodzi w tej audycji, co on chciał prowadzić, aczkolwiek ja też chciałem prowadzić audycję. Dobrze, on chciał prowadzić audycję, ja chciałem prowadzić audycję. On nie miał nie miał pomysłu na tą audycję, ja sam nie miałem pomysłu na własną audycję. No i tak właśnie wyszła konserwa, że dwa nie do końca audycje wyszły w jedną audycję, ale taką do końca. I tak myślę, że jest konserwa. Tak mi się skojarzyło. Ale ja wyjaśniam, że konserwatystą nie jestem ja osobiście, bo prawda, kreator jest konserwatystą, ja nie jestem. To tak woli wyjaśnienia. Szkoda, że to takie buczenie było, sła, no w ogóle ja się czuję niesmaczony, nie wiem. Dobrze, to dziękujemy bardzo, chyba styknie na tym. Dobranoc. To był... Znaczy, ja mogę opuścić ten lokal, bo byście mnie tu sprowadzili ponoć siłą, tak? Nie. Dobranoc. Dobranoc. To był Jabłon, według którego pół razy pół wynosi jeden. Według mnie wynosi 1/4 i tak bym już podsumował audycję, konserwę. Zamy kreatora? Czy kreator, nie, bo jak wiesz, on zacznie gadać, to nigdy nie skończy. Ja bym wziął Mariusza. Tak? Nie, ale to jest dla odmiany, potem Mariusza. Dobrze, okej. Okay. To... Zostańcie z nami, słuchajcie kontestacji. Dzisiaj jest, nadajmy na żywo, przypomnę, z Contest Campu w lesie. Ze specjalnego pierwszego dnia, który jest przed oficjalnym Contest Campem dla wyjątkowych ludzi. I po raz pierwszy eksperymentalnie z udziałem publiczności na żywo. Bardzo niesfornej do tego. I zaraz będzie kreator. A potem Mariusz. Opowiedz, jak to zagubiłem konserwę. Bo się zagubiłem. Jak powstała konserwa? W ogóle jest zajechałem michnikiem teraz, za dużo naraz chciałem powiedzieć. Publiczność jest po prostu niesforna. Ale mam z nią kontakt, czujesz, ta władza. Amerykański program, bo zaczyna. Dobry jest. Kreator, którego możecie znać z licznych telefonów, charakteryzujących się tym, że zaczyna od... Jak, od czego zaczyna kreator, ktoś pamięta? Od średniowiecza. Witam. Nie? Jednym słowem, kreator jak zaczyna? Nie, jak... Halo? Halo? Jestem już? Czy mnie słychać? Bo jestem profesjonalny i czy mnie słychać? Zawsze się to pyta, jest... bo czasami Skype robi różne numery. Profesjonalizm polega na tym, żeby pytać, czy mnie słychać, zamiast dzień dobry. Jak też idę do babci odwiedzić, to mówię, czy mnie słychać. Ale babci widzę na żywo, więc wiem, że ma percepcję... Nie, tak się dziwię, że teraz nie powiedziałeś, czy mnie słychać, jak siedzisz koło nas. Bo wiem, że mnie słychać. Dobrze, prowadzisz audycję... Jak ona się nazywa? Konserwa. Kompas konserwy? Konserwa. Nie, konserwa. Konserwa. Dlaczego prowadzisz z Jabłonem, który mówi, że nie jest konserwatystą? No ale ja jestem po prostu otwarty. No. Ja, mi brakowało drugiej osoby, która by mnie motywowała, więc wiem Jabłona. Poza tym ma dobre pomysły, więc to spełniamy. Zadzwoń do Urbana, może też poprowadzi z tobą. Ale nie, ale Urban jest zbyt odległy ode mnie poglądami. No dobra, niech będzie. Ten Jabłon się kwalifikuje do definicji, że każdy jest konserwatystą, tylko jeszcze o tym nie wie. On się dowiedział. Okej, okay. Jak ci się prowadzi tą audycję? No bo zaczynasz, kiedy ją zacząłeś prowadzić na żywo? Raczej na żywo raz na żywo. Było robotaż, to było jakieś 9 miesięcy temu. To wtedy ty byłeś naszym moderatorem i się dziwiłeś, czemu roboty są konserwatywne. Tak, to bardzo była dziwna audycja. No nie, no to konserwatyści wcale nie oznacza, że ja chcę mieszkać w Lepiance. Ja na przykład... No nie, ale czekaj, nie, takie było pytanie. Pytanie było, jak ci się prowadzi audycję, a nie czy roboty są konserwatywne. No dobrze mi się prowadzi audycję. Dobra, jest coś... Spodziewałeś się, że będzie łatwiej i trudniej? Czy to się w ogóle łatwo prowadzi, czy nie? Znaczy, spodziewałem się na to więcej problemów technicznych, ale teraz się spodziewałem, że wraz z czasem będzie mniej tych problemów, a jest tyle samo. Więc to, że myślę pewien poziom problemów technicznych i po prostu nic się nie poprawia. To nie za dobrze. Patrzcie na konserwę! To nie za dobrze, znaczy, że się nie uczycie za bardzo na błędach, to my to weźmiemy uczymy pod uwagę. Uczymy się, dlatego osiągnęliśmy pewien poziom. Po prostu my omijamy... poziom nas ogranicza technika. To jest pewien poziom, bardzo już powiedziałem, pewien poziom. Pewien. Okej, okay, coś byś, jak byś zachęcił ludzi do słuchania o konserwatyzmie? To jest tak nudny temat, jak się tak słucha. Konserwatyzm. Co to o czym? No to weź jakoś, dawaj. Okej, masz 30 sekund, powiedzmy, do tego, żeby zachęcić zwykłego, normalnego na ulicy słuchacza do słuchania twojego programu. Dawaj, jedziesz, liczymy. Na przykład zgadnijcie, jak motywowano więźniów do dobrej pracy, nic im nie płacą z Holandii w średniowieczu. Po prostu... Nie. Miejsca dla więźniów, czyli więzienia albo jakieś budy, w których mieszkali, 15 ustawiano tam, gdzie było najniżej. I jak więźniowie zbudowali zły wał przeciwpowodziowy, no to po prostu tonęli razem z tym źle wykonanym wałem i to motywowało więźniów do pracy. I tego się możecie dowiedzieć na konserwie oraz wielu innych rzeczy. Między innymi muszę to wyjaśnić. Między innymi. No więc to była zachęta do słuchania konserwy. Nie wiem, jak Hugo, mnie to niewiarygodnie zachęciło wprost. Ja zawsze się chciałem dowiedzieć o zbudowaniu więzień i takich tam. Ale zaraz będzie Mariusz, powiem ci. Dobrze, dzięki. Niedługo się dowiecie, dlaczego Mariusz już nie prowadzi żadnej audycji. Aczkolwiek bardzo chętnie jest widziany w konserwie. To jest ten moment. Tak, my bardzo ryzykujemy, prowadząc na żywo audycję z publicznością, bo zawsze do kamery nalewaj. Do kamery. Przyszedł Mariusz i nalał sobie z piersiówki do... Z Richthofenówki. Z Richthofenówki, tak? Baron, Red Baron, tak? Tak. Nawet tutaj masz na kieliszku. Richthofenówka z Red Baronem, tak? Wypija... Co tam w środku jest? Hugo na węg sprawdzi, co w środku pije. Wreszcie się dowiemy, co pije Mariusz. No, że jest Mariuszem. Coś zacnego i poniżej 400%, wydaje mi się. Poniżej? Tak? Poniżej. 36. No, widzisz... Jodówkę. Dobrze, Mariusz jest z nami, łyknie sobie. Ludzie mają pytanie. Dobra, to jest jeden z tych dwóch byłych prowadzących, czy więcej. A kto jest drugim? No, koncesjonał. A, to nie. Jeszcze był Sławomir, który prowadził muzyczne audycje kiedyś. No tak. Który powoli powraca i Kołkmen, tak. Tak, więc czterech było i no, to jest drugi. Prowadzący były, eksprowadzący, którego nie wypieprzyliśmy właściwie. Sam odszedł, nie czekał. Zawiesił. Z całym szacunkiem, ale bojowe skrzydło kontestacji w kontestacji jest tylko zawieszone. Jest zawieszone, to prawda. Zawieszone są, to już tylko na wizji. Dobra, ale czy ty chcesz prowadzić w ogóle jakieś swoje gazety, radio, telewizję, show, cokolwiek? Kiedyś, w ogóle? Jak najbardziej chcę prowadzić, tylko tak, że tak powiem, trochę nie mam warunków. Jakże się to poprawi, czysto fizycznie, to jak najchętniej wrócę do prowadzenia audycji, ale że tak powiem w tej chwili... zajmuję się zarabianiem, no. A jak już zarobię na to, żeby to tak jak my. We własnym domu nadawać, no to myślę, że nawet być może BSK będzie na żywo. A co chcesz przekazywać swoimi audycjami? Nienawiść. To publiczne było. Mowa nienawiści. Pragmatyzm. Ja jestem bardzo ciekawy reakcji ludzi na czacie, zaraz się dowiemy. Ludzie się dziwią, że jest ciągle śmiech na Contest Campie. Nie wiem, czego się spodziewaliście, że to jest jakieś zebranie prawicy. Tym się różni kontestacja, obóz kontestacji od... Korek szczelił. Chwilowa przerwa na strzelanie korkami i tak dalej. Jabol złamał czas. Jabol złamał czas. Wypiłem tyle, ile wypiłem, ale dopiero prawie. pragmatyzm mnie obawił. Przybyłem, zobaczyłem. Tak, pragmatyzm miał swoją siłę. No, ona ma siłę, powiem. Siła dla niego. Dobra, pragmatyzm polegający na tym, że... Na tym, że... No. No, mówiąc brutalnie, czasami trzeba dać komuś w ryj. No dobrze. To jest generalnie niepopularne w kontestacji, no ale cóż poradzić, czasem trzeba. Obawiam się, że to jest trochę za popularne nawet wśród niektórych. No i ja tu polemizuję akurat. Hugo, ty wolisz pokojowe rozwiązywanie problemów, czy... Czy nie? Czy pragmatyczne? Czy pragmatyczne? Wiesz co, gdyby Mariusz szedł i walił w mordę i robił z tego relację, to byłoby to ciekawe. A póki o tym gada tylko, to właśnie. A w sumie kiedyś wyszedłem z takiego założenia, że się absolutnie nie opłaca, żebym ja cokolwiek w tym kraju robił. Z bardzo prozaicznego powodu. Bo lepiej o tym gadać. Nie, bo nikt się nie poprze, bo ludzie będą stali. Ciekawe dlaczego. I po prostu ludzie będą stali i będą mówili, no to zrób, ale nikt ci nie przyjdzie pomóc, absolutnie nikt. No. Więc stwierdziłem, że sensowniej będzie mówić ludziom, to wy zróbcie, a ja wam powiem, co zróbcie. A ja sobie będę bym słyszał moich nauczycieli po prostu w szkole. Nie? Ci, też sami nic nie robili, tylko uczyli mnie. Ci z Akademii Ekonomicznych, wszyscy, którzy mówią, jak zarządzać dużymi firmami. Której nigdy nie mieli. Tak. Nie, no ja nie mówię, może i faktem jest, że trochę trzeba będzie zmienić formułę BSK na bardziej, powiedzmy, merytoryczną, a mniej... A mniej pragmatyczną. Aczkolwiek jestem za tym, żeby sędziowie Rzeczpospolitej byli zawiśli, a nie niezawiśli. Tak jak teraz. Chodzi o to, że oni nie zawiśli. Tak, żeby ich zawiesić. Tak. Żeby zawiśli, tak? To... Tak. Co? No, jeszcze jakieś pytania? Wolność słowa. A. No tak, czy może chcesz założyć kiedyś partię? Na przykład partię pragmatyzmu? Nie. Ja w ogóle uważam, że... Prawicowego. Uważam, że całe to partyjniactwo to jest jedna wielka ściema. To jest PPP, tylko po to, żeby ludzie tracili czas i energię na działania, które nie przynoszą żadnych rezultatów. I uważam, że na przykład... Okej, to jest mowa teraz o czym konkretnie? Tak. Uważam... że dużo sensowniejsze jest organizowanie jakichś akcji, które mają na celu pomoc ludziom. W sensie, jeżeli ktoś jest, powiedzmy, nieuczciwie gnojony przez czy to policję, czy jakiś urząd, to dużo sensowniej jest robić wszelkiej maści akcje dowalające czy temu urzędowi, czy urzędnikowi konkretnemu, niż zakładać partię i próbować rzekomo zmieniać świat partyjnie, bo ja w to po prostu nie wierzę. Nie? Uważam, okay. To jest jedna wielka ściema. Czyli nie gnojenie się gnojeniem odciska inaczej. Dobra, nie gwałt okay. Się gwałtem odciska. No dobra, czy uważasz się za następcę Janusza Korwin-Mikkego? Chyba nie. Tak trochę mam poglądów spójnych, ale chyba nie. On jest taki bardziej, jakby powiedzieć... Pragmatyczny. Pokojowy. Aha. Nie, za prawem, a ja tak bardziej za sprawiedliwością, więc... O, dobra, okej, dzięki bardzo. To był Mariusz, tylko u nas macie go usłyszeć, bo nigdzie więcej go nie ma, chyba. Także mamy, rozwija nam się klimat obozowy. Hugo coś niewyraźny mówi na czacie. Bo to nie moja audycja. Nie, no ale nie, używaj sobie, weź tutaj lewą stronę mikrofonu i rzuć jakiś komentarz do rzeczywistości. Co? Hugo na bogato Heineken mówi Water. Na naszym czacie, a wcześniej ktoś się zapytał Banet, dlaczego nazwaliśmy swoją firmę Liberty Media, a nie Kontestacja? Bo to jest brytyjska firma. Nie? No właśnie, nie, bo pytanie było takie, czy chcemy się rozszerzyć ze swoją działalnością na inne pola poza radiem Kontestacja. To już to dawno zrobiliśmy, właściwie już od roku robimy inne serwisy internetowe, robimy, udzieramy się w mediach i nie wiem, robimy akcje, robimy przede wszystkim. To na czym wyrosła Kontestacja, to tak naprawdę na pierwszym takim wydarzeniu to było przeciwstawienie się Donaldowi Tuskowi. Kontestacja! W pierwszej próbie cenzurowania internetu, gdzie media nie mówiły o tym w ogóle, żadne. I tylko i wyłącznie Kontestacja razem z Blackout Europe razem postanowiła podnieść ten temat i w ogóle go jakoś spróbować wypromować. I jakby my wypromowaliśmy temat, a temat wypromował kontestację. Tak było na początku. No, także my robimy dużo rzeczy, dlatego się nie ograniczamy tylko do radia. Będziemy robić więcej. Dobra, już 40 minut audycji upłynęło na żywo. Mówi Martin Lechowicz i tak dalej. Bla, bla, bla. Teraz powinny być telefony, ale nikt nie dzwoni. Musimy brać telefon od słuchaczy. Czy ktoś z was dzwoni tutaj do nas i chce przyjść i powiedzieć coś, skomentować? Jak będzie telefon z publiczności, to zapraszamy na to krzesło zamiast Skype'a, a tymczasem powiem o sponsor. Tak, Hugo. Ja? No, sponsor. Sponsorowali nas ostatnio. Już otwieram stronę ze sponsorami. Sponsorują nas oczywiście ludzie, którzy są wymienieni na prawej, z prawej strony kolumny na stronie kontestacja.com i jest to na przykład Stop dla ZAX. ITP się nazywał człowiek. Oraz Donald Dusk nas. Donald Dusk nas sponsorował. Dzięki za to bardzo. Stop Socialism, Karl Marx. I Syn Marnotrawiący. Bardzo mi się podoba ten nick. I Gry Gierki Online. Kissblade dał trochę na serwer. I Traktor z Ursusa. I Masaże w Katowicach również dał. Jeżeli ktoś chciałby się w Katowicach wymasować, to zapraszamy na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie znajdziecie linka do tych niesamowitych masaży. Skąd ty to wiesz? Nie wiem, ale dały 25 zł więcej. Reklamuję. I kogoś mamy koło siebie, osoby wręcz... Mamy telefon na żywo. Sam wyjątkową osobę. Dzwoni do nas. Przedstaw się, słuchaczu. Witajcie, Claude Monet z tej strony. No, jak prowadzący. Zawsze, mamy same wyjątkowe osoby. Tak, jak zawsze dzwonię, to jestem bardziej zestresowany niż prowadzę. Tak. Dla tych, którzy nie wiedzieli... Dobra, cicho, publiczności szanowna. Dla tych, którzy nie byli pewni, czy Claude Monet nie jest reptilianinem, macie teraz dowód. No nie zasłaniaj kamery, akurat jak ja mówię, że to nie jest reptilianin, no potem będzie znowu, że jakaś podstawianin. No bez sensu, sobie, widziałeś co zrobiłeś? Powiedziałem, zasłonił i teraz ludzie myślą, że podmieniliśmy. Dobra, to jest Claude Monet naprawdę i no, nie wygląda jak wąż. Tak mówił. Tak mówił. Wszystko na filmikach wyjdzie, no tam będą takie różne efekty. No i prowadzi teorię chaosu. Bardzo chaotyczny. Tak jest. No... I objeżdża mnie czasem, jak nie wie, że ma włączony mikrofon, to... Nie, tylko tych objeżdżam, co wierzą, że świat ma 10 tysięcy lat. Tak, czyli mnie. Ale nie wierzę, że świat ma 10 tysięcy lat. No nie, wierzę, że ludzie, no, cywilizacja. To jest różnica. To jest różnica. Dobra, ale to jak ci idą audycje w ogóle, powiedz, bo ty już od kiedy nadajesz? Od końca lutego. Od końca lutego, to tak, długo, na żywo. Tak, na żywo. I to było trudniejsze, łatwiejsze? Jakie to jest? Polecasz nadawanie w ogóle innym, czy nie? Polecam, to nie dla każdego. Najpierw co się stało teraz? Jabłko krzyczy. Jabłko krzyczy, dobrze. Nie zwracajmy uwagi na pijaną publiczność. Tragedia, no. Każdemu proponuję najpierw zacząć od podcastu, żeby sobie nagrać parę jakichś próbnych audycji, a potem można próbować na żywo. No. Troszeczkę trudniejsze. Dobry powód. Znaczy, dobra rada. Jaki powód. Nie, Hugo? Dobry powód. Zapytaj go o coś, bo o tym... Dlaczego nadajesz o 12 w nocy? Ja wiem, że ja ci tak... Bo nie pozwalamy mu nadawać o normalnej porze. Ale sam zaproponował najpierw. Tak? Tak było? O dziwo się tak złożyło. Nie, to jest fajna godzina do gadania. Lepszy klimat, myślę, właśnie o takiej godzinie. I z drugiej strony, no, czasem mam pracę po prostu w późnych godzinach. Marty, dlaczego ty nadawałeś o 12 prawie w nocy z... Kiedy ja nadawałem? Jak się to nazywało? Odwyk. Jak? Noc na odwyku. To audycja się nazywa Noce na odwyku? Czego nie rozumiesz? Yeah. A który kiedy mam nadawać? Kiedy ranny wstałem w zorze? Dobrze, to było głupie pytanie trochę. No, ale coś byś zmienił w nadawaniu? Nie wiem, coś potrzebujesz na przykład. Czy przydałoby ci się potężne, dobre studio z 6 mikrofonami, kamerami? Wolałbyś nadać na żywo na przykład przez wideo? Nie. Czemu nie? Nie, bo nie lubię telewizji, a kocham radio. To piękne. Nienawidzę telewizji. Teraz temu, bo ja się wzruszam. Czy spotkały cię jakieś prześladowania przez pół roku mówienia prawdy? O UFO. I w spiskach. W tym radiu nie, w kontestacji nie, ale w innych czasem były problemy. A dlaczego nie? To może to nie jest tajemnica. Dlaczego nie? Pytasz sam siebie, dlaczego nie prześladowałeś? Nie. Tylko masz złe pytania. Nie, bo on miał, wiesz, bo ja pamiętam naszą rozmowę z Chodemowitem sprzed paru miesięcy, kiedy on się, wiesz, obawiał poruszania pewnych tematów. Ale ich nie poruszałem jeszcze. Aha. No to nie, ale jakie to były tematy? Dawaj, a dawaj, rzuć jakieś tematy. Tam. Oprócz Żydów. Jest na żywo to. Lebensborn. To jeden temat, drugi pedofilia w Unii Europejskiej. No. No? No czemu o tym nie mówiłeś? Dobry. Masz przykłady konkretne, rozumiem. No. No to takie dwa pierwsze, z, pierwsze z brzegu. A to pierwsze to co to jest? Lebensborn. To wiesz, że mi powie, co to jest, bo wyjdę na idiotę. Nie wiem, jak to się tłumaczy. Nie pytaj idioty. To jest zbyt tajne, żeby pytać o to, co to jest. No, z czasów II wojny światowej. Była. Czyli to już dawno temu. No, okej, okay, dobra, coś jeszcze? Dowiesz się, jak będzie audycja. No, na razie tak z głowy nie mogę wyrzucić takich poważniejszych tematów. Dobra, czy jesteś usatysfakcjonowany współpracą z Radiem Kontestacji? Oczywiście. To dlaczego nadajesz też dla innych konkurentów naszych? Nie nadaję. Nie nadaję. Nie nadaję. Nie? Byłeś, czekaj. W czym byłeś? Czekaj, nie, ty nadawałeś czymś jeszcze. Nadawałem jedną audycję w radiu bez cenzury. A widzisz, dobrze. Jedna była audycja, tak, ale to problemy i techniczne były tam troszkę inne. Ale nie chcą tam mówić po prostu. Czemu? Wciąż krwawi serce? Boli cię to? Czy zabronili? Nie zabronili, ale wolałem po prostu współpracować z jednym radiem z kontestacją. No fajnie, to fajne, miłe takie, nie? No, z czołowym radiem. Z czołowym. Internetowym. O czym będziemy jutro zresztą mówić, albo pojutrze Martin będzie miał wykład na temat tego, ile osób nas słucha tak naprawdę. A wiecie, że ale to tylko dla uczestników kontestkampu. Słucham, jeszcze teraz o mnie, no. Dobrze, no to nie wiem, czy jeszcze... Nie, dziękujemy. Dzięki. Wystarczy, bardzo. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, dzisiaj... zapraszam w piątki. Właśnie. Pierwszy piątek w sierpniu. Dobra, Marta Hosiu tutaj. Marta Hosiu, to był Claude Monet. Claude Monet, bo potrzebujemy jakąś kobietę, żeby tutaj z nami pogadała trochę. Sami faceci są. No więc mamy na kontestkampie kobiety i nawet dziewczyny, żeby... Ja bym głos... Dzieciów nie mam. Później bym głos... Siadł ten mi sobie, bardzo ładnie. Kamera zooma nie zrobi, szkoda. Ale jest Marta. Kobieta. Tak, kobieta. Kobieta, nie dzwoniłaś do nas nigdy, nie? Do radia. Nie, bo ja tak... Dlaczego kobiety nie słuchają kontestacji, powiedz? Nie wiem. Znaczy ja staram się słuchać, ale jakoś tak... Nie wiem. Dlaczego ty się starasz słuchać? No bo nie jestem wytrwała w słuchaniu czegokolwiek radia. No. Może krótsze odcinki, 10-minutowe. Tak, na przykład, żeby kobiety mogły to objąć swoim kobiecym krokiem. Ja nie mówiłem tego, ja tego nie mówię. Makijażu właśnie, o szydełkowaniu, to może zainteresujecie więcej słuchaczek. No my chcielibyśmy, żeby była jakaś kobieca audycja w radiu i na razie jest tylko jedna prawniczek, z tym, że ona jest o sądzie, więc to takie mało kobiece. Mało kobiece, bardzo, o zakupach coś. Nie interesują zakupy, ale znajdźcie taką. Tak, Madu. O, na przykład. Nie chciałabyś ponadawać trochę? Nie. Podcasty nagrywać znaczy, chociaż? Tak, ale nie o zakupach. A o czym? Nie wiem, czymś ciekawym. Czym się interesujesz? Właśnie. Dokładnie. Nie, no interesuję się językiem japońskim, takimi sprawami raczej. O, popularny temat. No. Hej, umiesz po japońsku powiedzieć coś na propos takiego kontestacyjnego, słuchacie kontestacji? To jest kontestacja Radio Ludzi Wolnych. Wolnych. Nie wiem, jak jest wolność po japońsku, bo to jest dosyć skomplikowana kwestia w Japonii, bo u nich nie ma wolności. Nie tylko tam. U nich nie ma takiego słowa pewnie nawet. Ale nie, żebyś wiedział. Ciężko. Nie ma słowa wolność? Trzeba najbliższy odpowiednik, czyli na przykład tortury albo... Nie, jest wolność można tylko wolnym umrzeć z miłości. To jest jedyne, co jest wolność. To jest bardzo dziwny naród. Ja go nie rozumiem w ogóle. Ale jest bardzo, ma piękną kulturę. Z tym, że bez wolności zupełnie, ale bardzo piękną. Tak, anime i hentai. Bardzo piękne więzienia. Bardzo piękne. Dobrze, dzięki wielkie. To dzięki. Chyba coś jeszcze, pozdrów jeszcze kogoś może. Możesz po japońsku. Możesz po japońsku, tak. Cicho, po japońsku będzie. Po japońsku mam powiedzieć. Pozdrów. Dzień dobry, do widzenia. I tak nie zrozumiemy. Tak. Tak. Hajime maste, otasiwa martu desu, dozo yoroshiku. Bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo. Ja wiem, że skleła wszystkich, ale mi się to podobało. Cześć. Ten głos możecie poznać, bo ona dzwoniła do nas w czasie audycji. To jest najseksowniejszy głos w kontestacji. Jezu, czerwienie. Tak, i teraz jest na żywo, też możecie zobaczyć, jak wygląda. Cześć. No, ty dlaczego słuchałaś kontestacji? Dlaczego zaczęłaś słuchać? No, bo generalnie podobają się poglądy. To Ela jest. To jest Ela. Tak, właśnie. Ela, tak. Z Wrocławia. Mhm. A aktualnie z Tułowic. No. Ty się zgadzasz z tym poglądem, że trudno jest usiedzieć na przykład godzinę i słuchać o takich kwestiach, jak my tu poruszamy? Tak. No. Nie, w sumie rzeczywiście ciężko mi jest zdążyć na tą 21. Zwykle tak, włączam jakoś... Dokładnie. Co mówię? Zanim ze zakupu wrócę, ale nie, żartuję. Nie, tak zwykle jakoś 20 po włączam i się próbuję włączyć, zrozumieć, o czym jest audycja, a potem jak mnie coś denerwuje albo mam jakiś inny pogląd na dany temat, no to dzwonię. No fajnie. A nie brakuje ci, że tutaj, znaczy, no nie przeszkadza, że tu jest tak dużo mężczyzn, a mało kobiet jednak? Chyba nie powinno jej przeszkadzać. Znaczy, ja myślę, że to jest też takie podłoże rodzinne, ponieważ ja mam samych braci prawie. I informacja jest... Zły dźwięk. Publiczność znowu niewyszkolona. Niewyszkolona, ale biją brawo i krzyczą. No prawidłowy dźwięk, chodzi. Prawidłowy dźwięk Piotr, tak? Nie. Taki był prawidłowy dźwięk. Aha, no tak. O, właśnie, że rodzina. No, ale właśnie chodzi o to, że mam braci w ogóle tak jakoś zawsze bawiłam się samochodzikami, a nie lalkami i tak lubię matematykę i w ogóle, to nie wiem, czy to jest z tym związane. W każdym bądź razie... Ale słuchasz. Słucham, bo... To czego słuchasz? Lewatywa chyba najbardziej zahacza o takie... To, bo jest ciekawie. A. Bo jest ciekawie właśnie. Kobieco jest, nie? U mnie w audycji? No nie wiem. Też nie no wiem. Jest interesujące, bo jest kontrowersyjnie czasem. A, czyli Mariusza audycję lubiłaś? Tam, gdzie klął dużo i mówiło Żyda. Znaczy, na początku mnie bardzo odrażało, a potem się śmiałam. Ale w sumie to takie nawet ciekawe było. Tak, to wielu, ja słyszałem dokładnie taką samą opinię o Januszu Korwin-Mikke. Nie wiem, czy to jest to bardzo... No i właśnie ale poważnie ktoś tak. Z panem Januszem to jest też związane. Mhm. Cała historia z kontestacją, ponieważ ja zaczęłam słuchać kontestacji właśnie dzięki panu Januszowi, bo weszłam sobie na jakieś na stronę na Facebooku pana Janusza i tam w znajomych zobaczyłam kontestację i tak mnie zaciekawiło i tak kliknęłam i zaczęłam słuchać, no i tak to już trwa prawie tam. Jaka była pierwsza audycja, której posłuchałaś? A nie mam pojęcia, na pewno coś online osłuchałam. Kogo? Nie pamiętasz? Nie wiem, a potem na pewno kontestację, a potem nie, jeszcze lewatywy nie było. Jeszcze lewatywy nie było, bo to jakoś w listopadzie. Okay. Także no jakoś tak się zaczęło, a potem zaczęłam dzwonić. I w ogóle jeszcze jest ciekawa sprawa, ponieważ w sumie jakoś tak równolegle słucham kontestacji razem z moim bratem. On jest w Rzeszowie, ja jestem we Wrocławiu. No i kiedyś tam zjechałam na święta do domu. I się okazało, że on też słucha kontestacji. No i jak to, nie? I jeszcze w ogóle, Ela, chyba ty dzwoniłaś do audycji. A, poznał własną siostrę. No, no. Doświadczony. I to było takie trochę dziwne. No. Ale to znaczy, że jesteśmy mniej więcej w tym samym duchu wychowani i on z trochę innego źródła znalazł kontestację, trochę innego i nam się podobają te dobra. A nie chciałabyś audycji o tym, jakie są buty w modzie w tym sezonie? Nie, bo mnie to za bardzo nie interesuje. No. To my takie niekobiece kobiety mamy. Nie? No ja właśnie nie wiem, jak rozwiązać to. Ale dla mnie to jest nudne. To jest mnóstwo jakichś artykułów w czasopismach, gdzie kobiety no mogą to sprawdzić. Tak. Z radio musi mieć coś innego. Co gada pani Kwaśniewska? No, nie wiem. To wystarczy właśnie. Mhm. No. Skoro gada. No, bo ludzie wolą czytać, a nie tylko... O, jest Ela na naszym czacie. O. Kto jest na naszym czacie, mógł się przekonać. No, to jest bardzo fajne rzeczywiście, że od razu na czacie możecie zobaczyć, jak to wygląda tutaj, zanim wideo będzie zmontowane. Dobra, ja chyba miałem ostatnie pytanie. Jaką audycję lubisz najbardziej, albo jakie? Albo jakich nie lubisz? No. No, chyba jednak najbardziej lewatowy umysł, rzeczywiście. Yes, i bardzo lubię Tydzień w sieci. Aha. Tak, no. To powiedz autorowi, bo się ostatnio zniechęcał. Autor gdzieś tam poszedł. Gdzieś poszedł. Leży pod stołem. Zniechęcony. Tak. No, także... Ale generalnie wszystko jest bardzo fajne. No, może oprócz tych takich bardzo informatycznych. No tak, tak. Bo to tych naprawdę mnie nie interesuje. Są i nie mobilne. Wiem, o czym jest mowa. Są mobilne. Tak, mobilne. Dobra, dzięki zapraszamy. Wielkie. Dzięki. Zdekompletowane. Była Ela. Pierwszy raz też ją na żywo zobaczyłem. Jest bardzo miła, naprawdę. Tak jak jej głos. No, więc będziemy kończyć. Mobilnych jeszcze zaproszę. Dobra, gdzie są mobilni? Co ty tam będziesz tutaj? Wszystkich, kto chce, przedstawicie. Mobilny? No jest. Chodź, będę cię bluzgać. Bywa. Więc jeszcze mamy jedną audycję, niekoniecznie misyjną, nie związaną z misją kontestacji, ale istnieje. I to jest jedyne, co mogę dobrego o niej powiedzieć. Ale ostatnio jestem strasznie krytyczny. Chodź, siadaj tutaj, Lukle. I drugi kolega, Bajditer, chodź też tutaj. A nie, to musisz się jakoś... Na kolana mnie weź. Na kolana go weź. Na kolana! Na kolana! Fotografujcie to! Wszystko będzie udokumentowane. Żeby nie było, że kontestacja nie ma tutaj żadnych obiekcji co do chłopców siedzących sobie na kolanach. Nie mamy nic przeciwko temu zupełnie. Byleby innych nie zmuszali, żeby siadali na ich kolanach. Chyba, że nie chcesz. Chcę. Chyba, że nie chcesz. No, dobrze. Więc audycja mobilnych. Wy macie na... Zaraz, ile jest już tych audycji mobilno-informatycznych teraz? Geek Cloud. No, jest jedna raz na dwa tygodnie. Ja może najpierw się przedstawię, potem coś powiem. Słusznie. O tym, bo akurat się znam na tym. No. Bo szefuję projektowi produkcji tych dwóch audycji. Jestem Krzysiek, jestem geekiem. Takie wyznanie. Anonimowym. Klub anonimowych geeków. Znany jako Bajditer z Bielska Białej. Ciebie za ciężkie czuję. Nie, to krew ci tak przepłynęła, czy nie? No, proszę. Prowadzimy w dość takim szerokim zespole. To nie była krew. Dwie audycje, które są o godzinie 21.30 w niedzielę, na zmianę co drugi tydzień. Jest to wspomniana audycja mobilnych, poświęcona technologiom mobilnym i audycja Geek Cloud, która jest przez geeków, robiona dla geeków, szeroko pojętych, to znaczy zachęcamy każdego, żeby został geekiem, kto jeszcze nie jest, to jest fajne. Każdy, kto nie ma dziewczyny i mieć nie będzie. Nie, a dziewczyny zachęcamy... żeby kierowały swoje sympatie chętnie geekom, bo to jest też fajna rzecz. Każda bo jak się ma 55 lat, to nie można wybrzydzać. Ale... Każda dziewczyna, która ma chłopaka geeka, to potwierdzi, że to jest fajna rzecz. Ale też. Dziewczyny nie słuchają, więc kogo ty zachęcasz? Okej, okay, ale to nie jest nasza audycja, to jest lewatywa. To jest lewatywa. Więc audycja Geek Cloud jest można kłamać? Nie. Systemach operacyjnych, platformach, różnych technologiach, wszystkich rzeczach ulubionych przez geeków. Dobrze, dobrze. I to w niedzielę. O 21.30. No, na czacie Ogin powiedział w niedzielę do kościoła, a nie audycję robić. O tej porze? Konserwatywny głos na czacie. No i mamy dość szeroki skład, więc część prowadzących zwykle jest, często są goście. No, dobrze, to okej, zachęciliście. Chyba, mam nadzieję. Od kiedy jest audycja już? Audycja mobilnych jest od ponad roku, a audycja Geek Cloud jest od lutego. A czym się różnią? No audycja mobilnych jest o technologiach mobilnych, a Geek Cloud jest o całej reszcie. I robią to te same osoby? Nie. No jest to jedna ekipa. Wyszły z tej samej ekipy, w ten sposób. Tak. Z tej samej stajni. Jest to ten sam projekt. Projekt ten jest robiony przez... PDA Site, zachęcamy do wejścia też na pdasite.pl. Jest to PDA Site, tak. PDA, czyli Personal Digital Assistant, to jest skrót od nazwy typu urządzeń mobilnych. A czemu jest jednocześnie audycja mobilnych i Geek Cloud? Przecież można mobilne urządzenia pod Geek Cloud zalecić. I te i inne równie ciekawe rozmowy już podczas audycji możecie przeprowadzić w niedzielę o której? O 21.30. 30, czemu 30 akurat? Nie wiem. Możemy się przesunąć na 21. Jakoś by tak wygodniej, nie? Jakoś dla słuchaczy. Więc cały tydzień o 21 macie audycję na żywo, jak chcecie słuchać i mieliście tutaj cały przegląd wszystkich prowadzących. Dzięki, może tyle, nie? Dzięki. Fajnie, to był Luklew i Bajditer. Kontakt zewnętrzny żegna. Okej. I to by było mniej więcej tyle. To była audycja nadawana na żywo z Contest Campu. Właściwie to możemy sobie zostawić włączony mikrofon po audycji i żebyście słyszeli, co się dzieje na Contest Campie. To nie będzie ciekawe. Dla nas jest, bo my jesteśmy. No, dla tych, którzy nie przyjechali, to macie trochę takiego klimatu Contest Campowego. Podczas tej audycji mogliście zobaczyć. Plus minus. Plus minus. I żałować, że nie przyjechaliście, bo to jest no głupie siedzieć w domu, kiedy można sobie pojechać i z fajnymi ludźmi spędzić czas i się pośmiać przeważnie. Aha, i dla tych, co myśleli, że to są jakieś konferencje wielkie, tam rozmowy o prawicy, polityce i reszcie, no to one są też, ale głównie to my się tu po prostu bawimy, integrujemy, śmiejemy i mamy fajne różne pomysły nowe. Także przyjeżdżajcie. Co, jeszcze Bajliter coś chciał powiedzieć? Martin, a ty masz nam wszystkim postawić piwo, pamiętasz? Pewnie, że pamiętam, piwo już czeka. Wszystkim prowadzącym. A to dzięki sponsorom, którzy kiedyś dali dla piwo, na piwo dla i wymienili prowadzących różnych. Tak jest. I wszystkich audycji. 20 zł na kongres polityczny. Do dzisiaj tego nie widzieliśmy. Mamy dzisiaj. Mamy. Nie, bo Martin, mamy dzisiaj wszystko. Mamy wszystko. Mamy. Martin kiedy powiedział, wszystko że jest. To w formie piwa dla prowadzących na Contest Campie będzie. Mamy dzisiaj wszystko. I zostały kupione. Zostały już kupione i czekają na was. Słowa! Elegancko. Słowa! Słowa! A potem się będziemy tłumaczyć, że się nabijamy z jakiejś prawicy, to nie? Nie, nie, my się nie będziemy. To publiczność. To publiczność, to, więc nie odpowiadamy za głupotę publiczności, my prowadzący Radio Kontestacja. I będziemy się żegnać powoli. Także pamiętajcie, że po wakacjach, aha, nie mówiliśmy, że po wakacjach będzie kupę rzeczy nowych zupełnie i świeżych. I, no. Jakie na przykład? Jakie? Nowa strona wreszcie. Że audycje wreszcie wrócą do normalności. Tak, i jak, ponieważ prowadzę lewatywę, to jeszcze dla tych, co jeszcze dotrwali do końca, informuję, że lewatywa będzie, powinna być, o ile wszystko dobrze pójdzie, fajniejsza, bo będzie z wideo. I będzie trochę inna, będzie bardziej przygotowana, a dalej będzie dużo improwizacji i będzie jajcarna bardziej. Ale komentarz, bardziej komentarz niż do wydarzeń, niż właściwie wszystko będzie. Dobra, ważne, że ja będę. No także zapraszamy po wakacjach, a w czasie wakacji możecie słuchać nas wszystkich w sposób taki chaotyczny bardzo. Bo są wakacje ciągle jeszcze, także. No. Ale Hugo wrócił, to jest dobra wiadomość, prowadzący szef tego wszystkiego. Bagan. Tak, wrócił i tak wrócił już na dłużej, ponieważ jednocześnie zwolnił się z pracy, by zająć się innymi rzeczami, ale o tym wszystkim w poniedziałek najbliższy prawdopodobnie powiem. Czyli teraz nie. W poniedziałek po Contest Campie. Tak, bo za duży szum teraz. To prawda. No więc dobra, żegnamy wszystkich, pozdrawiania. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Ilu jest tam było dzisiaj? Dzisiaj było sporo? Jest sporo. Na ciągle wakacje, szkoda. Ile są wakacje, tak powiem. Ominęła was fajna audycja na żywo. Wideo będziecie mogli zobaczyć na stronie www.contestacja.com. Jak zostanie to zmontowane oraz inne materiały z Contest Campu. Jeżeli za rok na przykład będziecie mieć taką informację, że Contest Camp znowu jest organizowany, to po prostu przyjedźcie. Zacznijcie zbierać już teraz pieniądze. I wszyscy... Dobra, cicho tam! Cicho, kołoto! No i ta publiczność może teraz się pożegnać ze słuchaczami na żywo, wrzeszcząc, co wam tylko przyjdzie do głowy. Dobranoc! Ja to zdejmijmy. Jeszcze raz, schodzimy z anteny. Dobra, no. Albert, wychodzimy! Teraz macie spokój.